sur laquelle souvent elle fut accrochée. Sous le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé, elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro, dans des salles obscures sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux, elle était accrochée sur la route. Chaque fois il y avait un grand silence quand il lançait les couteaux. Mais elle avait confiance en lui, il était son amour. Un jour il a lancé les couteaux sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau. Mais la roue s'est arrêtée. Elle avait confiance en lui, il était son amour. Zapraszamy do reklamy. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki? A także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 22 mamy środę, 10 grudnia. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Hoffman, Rogacki i Kamiński na wspólnej konferencji mówią o swojej niewinności, pozostali komentują. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. PiS odcina się od bohaterów afery madryckiej. Irlandzki rząd chce wprowadzić opłaty za wodę. Wybuchły masowe protesty, ulicami Dublina przeszły dziesiątki tysięcy ludzi. Na rozszerzenie sankcji wobec całej Rosji w Unii zgody nie ma, ale w sprawie restrykcji wobec Krymu, owszem, konkretne decyzje możliwe już wkrótce. A na początek przerwane milczenie madryckich muszkieterów, jak nazywa się trzech byłych posłów PiSu, i wyjaśnienia Kancelarii Sejmu. Adam Hoffman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński tłumaczyli na konferencji, że czują się niewinni i mówili o ataku Radosława Sikorskiego w końcówce kampanii wyborczej. Jak sprawę komentują inni posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz. Po miesiącu milczenia posłowie Hoffman, Rogacki i Kamiński oświadczyli, że nie ma czegoś takiego jak kilometrówka. Co innego mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn. Z tytułu podróży służbowej za granicę samochodem stanowiącym własność posła przysługuje zwrot kosztów według stawek za 1 km przebiegu powiększonych o 50%. Jest też inny sposób, z którego parlamentarzyści korzystają najczęściej. Poseł deklaruje w Kancelarii Sejmu, że chce pojechać samochodem. Polityk dostaje środki finansowe do wysokości biletu lotniczego w dniu jego rezerwacji. Parlamentarzysta musi jednak pojechać własnym samochodem. Wyklucza to możliwość wyjazdu dyliżansem, rowerem, hulajnogą. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. Panowie sami wyjaśniają swoje sprawy z marszałkiem Sejmu. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie chce analizować tłumaczeń byłych kolegów. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie spodziewałem innej odpowiedzi. Mówi poseł PO Jerzy Fedorowicz. Konsekwencją madryckiej eskapady trójki posłów był audyt podróży zagranicznych zlecony przez marszałka Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy demonstrantów na ulicach Dublina. Ruch w irlandzkiej stolicy był sparaliżowany przez parę godzin. A powodem protestu rządowy plan wprowadzenia od nowego roku liczników na wodę. Do tej pory woda w Irlandii była bezpłatna. Nie ma mowy, nie zapłacimy, skandowali uczestnicy protestu. W pewnym momencie demonstracja wymknęła się spod kontroli. Grupa manifestantów próbowała wedrzeć się do gmachu parlamentu. W policjantów rzucano różnymi przedmiotami. Jeden ranny funkcjonariusz trafił do szpitala. Możliwe są kolejne sankcje Unii Europejskiej w związku z aneksją Krymu. Nasza korespondentka w Brukseli rozmawiała z unijnymi dyplomatami, a ci potwierdzają, że trwają prace nad restrykcjami wymierzonymi m.in. w przemysł turystyczny na Półwyspie. Na rozszerzenie sankcji zgodzili się unijni ministrowie spraw zagranicznych w ubiegłym miesiącu. Później ruszyły prace nad konkretnymi propozycjami. Jedna z nich to zakaz działalności europejskich firm turystycznych na Krymie. Padła też propozycja, by zakazać kupowania czy finansowania firm na Półwyspie przez obywateli Unii Europejskiej. Jest również pomysł, by wspólnota wprowadziła zakaz sprzedaży technologii wykorzystywanych przy wydobyciu ropy i gazu. Prace nad sankcjami mają być zakończone w tym tygodniu, by w poniedziałek mogli je zaakceptować unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Niektórzy dyplomaci wątpią jednak, czy to się uda. Zaproponowane restrykcje dotyczą tylko Krymu. W sprawie zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji wciąż nie ma zgody wśród państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy partnerce lub partnerowi, kontrolowanie wydatków to najczęstsze formy przemocy ekonomicznej w małżeństwach i związkach nieformalnych. Problem dotyczy i rodzin żyjących na krawędzi ubóstwa, i rodzin w złotej klatce, gdzie jedyny żywiciel stosuje szantaż finansowy. Agata Chełstowska, współautorka sondażu przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, podkreśla, że w opinii ankietowanych ofiara przemocy ekonomicznej ma małe szanse na pomoc prawną. 61% osób zbadanych uważa, że pomoc ofiarom przemocy w małżeństwach i związkach nieformalnych jest niewystarczająca. To jest jeden z najważniejszych naszych wniosków. To znaczy, społeczeństwo, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zdają sobie sprawę z tego, że trzeba coś z tym zrobić. W zakresie niebieskich kart sporządzonych przez policję. Nadkomisarz Wanda Mende, Komenda Główna Policji. Mamy również taką rubrykę jak przemoc ekonomiczna. Kobieta, która zajmuje się domem dzielnicowemu, zdarzają się takie sytuacje, że opowiada, że dostaje 10 zł na utrzymanie 6-osobowej rodziny tygodniowo, jeszcze zrozliczana z braku reszty. Wtedy się wszczyna postępowanie, czy sprawdzające, czy przygotowawcze. Są różne indywidualne sytuacje. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Bycie w sytuacji przemocowej jest nie tylko bardzo niekorzystne dla kobiet, także dzieci. I tu pieniądze nie są wszystkim. Są jednak środki prawne, które umożliwiają egzekwowanie alimentów i nie można wychodzić od razu z założenia, że na pewno nic się nie uda. Ratyfikowanie przez Polskę podpisanej 2 lata temu konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy domowej, zdaniem wielu prawników, pozwoliłoby skuteczniej pomagać ofiarom ekonomicznego szantażu, a sprawie przyjrzała się Ewa Dudzińska. Na wschodzie kraju stało się to już miesiąc temu. Na Pomorzu dziś po raz pierwszy spadł śnieg. Przyszła zima, ale zaskoczenia raczej nie ma, bo to pora już na nią dawno. Ja się odzwyczaiłem, myślałem, że już nie będzie śniegu, ale cóż, doczekałem się. Tak mówili mieszkańcy Koszalina, więc czas na prognozę. Na zachodzie deszczowo, na północy i w centrum częściej deszcz ze śniegiem. Na krańcach wschodnich sam śnieg. To zapowiedzi synoptyków na jutro. Tylko w 3 województwach nic padać nie powinno. W śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Na termometrach ciut więcej niż dziś. W Zielonej Górze 4 stopnie, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 3. W Gdańsku i Toruniu 2. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Lublinie i Olsztynie 1 stopień, a w Białymstoku i Rzeszowie 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Się kręci rock'n'rollowe jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. How you feeling? Can you feel the love? From the bottomless pit. But my hands were yet strong by the ends of the Almighty. Witam serdecznie w 150. wydaniu się kręci, a przywitał was Kimani Marley. Redemption Song, przepiękna pieśń i jego koncert w ogóle nieprawdopodobny. Dzisiaj jeszcze spotkamy się z Kimani Marleyem. Pierwsze życzenie od Bajera, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Drugie życzenia z Kizna, bardzo, bardzo dziękuję. 150. audycja, 150. raz jesteśmy razem ze sobą. A Kimani Marley już jutro będzie na fantastycznej, gorącej fotografii, jednej z wielu, które będą licytowane na Allegro z okazji finału, 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są takie specjalne zdjęcia, które robimy tuż po zakończeniu koncertu i następnie biegniemy natychmiast do artystów, aby złożyli swoje bardzo gorące podpisy. Więc cały zespół stoi, ja wśród nich i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, a z tyłu przepiękna publiczność najpiękniejszego festiwalu świata. Zdjęcie ma taki potencjał. Każde zdjęcie, wszyscy artyści sfotografowali się, zespoły mniejsze, większe i te bardzo duże, kiedy Jelonek z orkiestrą Filharmonią Gorzowską zagrał na scenie. I te zdjęcia można licytować z autografami. Kimani Marley, przepięknej, przepięknej pieśni, przepięknym, bardzo klimatycznym koncercie. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335, facebook.com/audycja.się.kręci. I moi drodzy, już lecimy z naszym pytaniem. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku USO? Czekamy na wasze odpowiedzi. Only obsession. I don't need that shit. Hold me. One, two, three, go! Oh! Revolution to heighten in your mind. Confront a conclusion. Lash out in obsession. General range gets you nothing but a lifelong lesson. And your pocket for stressing. You're a slave to the system. The job that you hate for the shit you don't need. Stupid, who won't get space on greed. Step back and see. Stop thinking about yourself. Stop thinking about stand up. Put your hands together! Shot to shot, everything is nothing. The emptiness is in everything. Reality is really just a fucked up dream. For the blood and the blood that you got yourself. Living is the end. It's a big black crow. Take your money, wanna know, black and it's a blow. Possession, and you're never gonna feel the blow. Take it, I'm where you learn the best lesson. I show, play, passion. There's no more, there's no possession. Only obsession, back up. Jack. Jeszcze jeden dźwięk, ale pytanie jest bardzo proste i stałe. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335. Kto tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Tutaj pojawia się pytanie, kiedy zaczną się zapisy dla osób, a przypinki, które chciałyby wejść do studia? A przy okazji chciałbym także pogratulować 150. audycji, która wnosi w nasze serducha energię do pozytywnego zmieniania rzeczywistości, wywołuje ciepłe wspomnienia z najpiękniejszego festiwalu świata oraz dzięki której poznałem wiele fantastycznych osób. Mam nadzieję, że uda się utrzymać te znowu się na długie lata. Przemek Włóczyk i Stromecki. A przypinka, czyli nie mam focha, już możecie składać swoje zapisy na naszym blogu, czyli kręciłowym blogu, gdzie Karolina będzie czuwała nad tym wszystkim, jak i kto i kiedy chce wejść do studia podczas finału. Mam jedno krótkie i troszkę głupie pytanko. Czy mogę wziąć moją babcię na przystanek Woodstock? Nie będzie to obciach? Moja babcia od zawsze za tobą murem stoi. Żaden tam moher, choć bardzo wierząca osoba. I podziwia to, co robisz w fundacji i bardzo jej się podoba przystanek Woodstock. Zawsze chętnie czeka na relacje z najpiękniejszego festiwalu, czy to z telewizji, czy to ode mnie, gdy wracam szczęśliwie z niego do domu. No to jak, prezesie, mogę? Bartas. No, głupie pytanie. Czekamy na babcię i na ciebie na przyszłorocznym przystanku Woodstock. Dzisiaj miał 150. tydzień, kiedy wszyscy, jak członkowie jakiejś tajemnej sekty, spotykamy się w środę o godzinie 22 z minutami. Sam już nie wiem, czy słucham audycji od pierwszego odcinka, czy też od siódmego, ale nie było na razie żadnej. No może z paroma wyjątkami, którą bym przegapił. Pozdro dla całej ekipy słuchaczy, aby audycja była nadawana do końca świata jeden dzień dłużej, a już 11 stycznia widzimy się w Warszawie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z KIN. To będzie szybki mail. Za oknem szaro, buro, brzydko, jesiennie, a z radia leci 150. audycja Się Kręci. Dziękuję Ci, Jurek, za tę audycję, bo to właśnie dzięki nim. Chociaż raz w tygodniu mogę się przenieść na Kostrzyńskie, nasze piękne pole, do kochanego Patatajowa i poczuć ciepło i radość tych woodstockowych dni. Do najpiękniejszego festiwalu świata zostało już nam tylko 233 dni. Pozdrawiam się, Magośka, Ośko, Ośka, przybyś. Ale się dzieje, 150. audycja, a to oznacza, że strzeliło 150 dodatkowych godzin Woodstocku. Niby nie tak dużo, ale po przeliczeniu to 6 dni i 6 godzin, czyli dwa dodatkowe festiwale na przestrzeni 3 lat trwania audycji. Dla nas bomba! Klaudia Sychów i Duda z Łazis. Choć to tylko godzina daje niesamowitego kopa do działania. Przy okazji chcemy oznajmić, że sztab Woś przy Gazecie Krakowskiej wciąż czeka na wolontariuszy, a na najbliższe zapisy odbędą się w piątek. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszym Facebooku Woś w Krakowie. I tu się pochwalił Justin. Moi drodzy, no i właśnie tak sobie też powybierałem muzyczkę, która mnie by bardzo pasowało i tak sobie pomyślałem, że może bym wyciągnął. Nie, zanim wyciągnę, to teraz, moi drodzy, zespół, który zagra na przyszłorocznym przystanku Woodstock, kolejny zespół, szwajcarska kapela, ale zaraz wam powiem, jak się nazywa, ale grają bardzo mocno. dudy, skrzypce, lira, korbowa to instrumenty, które używa zespół Elevate, szwajcarska kapela, która gra celtycki pagan folk i muszę wam powiedzieć, że już rok temu rozmawialiśmy z nimi, nie mogli być u nas w tym roku, mogą być. Jest to kolejna widowiskowa bardzo grupa po Black Label Society, Within Temptation, Shaka Pong, następna nasza kapela Elevate. Ja myślę, że mamy te kapele, które, na które i nas stać i które przyjeżdżając do nas bardzo się interesują całym festiwalem, wiedzą o co chodzi, wiedzą dla kogo grają, oglądają zdjęcia, które przekazywane są im przez przyjaciół ze świata i wiedzą o festiwalu, głównie o tej atmosferze, bardzo, bardzo dużo. To jest ten nasz najbardziej wartościowy pieniądz, który później jest takim ważnym w negocjacjach. Pieniądze mamy bardzo ograniczone, te, które nam złożą sponsorzy. Gdybyśmy mieli dwa razy więcej, to może byśmy startowali do trochę innej muzyki. Ale z drugiej strony, tak się trochę tłumaczę, bez sensu, bo potem, kiedy przyjeżdżacie, to właśnie ta muza nas zachwyca. Ta muza, przy której i tak się bawimy, i tak się bawimy. Festiwal przy Stanku Cok nie jest festiwalem, gdzie się zwołujemy specjalnie, żeby kogoś wysłuchać. To nie jest 48 scen, gdzie właśnie później ktoś się kompletnie gubi, bo ktoś na niego w ogóle nie przychodzi. A są takie festiwale, gdzie parę razy z przykrością obserwowałem świetną muzę, którą słuchało dosłownie kilkanaście osób. A więc mamy kolejną kapelę. Już mi tu Krzysio powiedział ponad 200 lajków. Dziękuję wam za to bardzo, bo myślę, że będziemy się świetnie bawili. Będzie wielkie, ogromne pląsanie. Za tydzień kolejny zespół, który podamy, który zagra na tegorocznym, na przyszłorocznym, co ja mówię, przyszłorocznym przystanku, a na tegorocznym koncercie też przyszłorocznym, bo to jest ten najbliższy finałowy pod płacem kultury. Rozpocznie 13.35 Antyradio Cover Band. Później 14 Frog and Dog, 14.30 Bullwires, 15 White Peak, 15.30 Ukedze, 16 Szata Kuś, 16.30 Doktor Misio, 17 Terneroma, 17.30 Łzy, 18 Zmaza, 18.30 Ania Rusowicz. Potem o godzinie 19 Essie Drinker ze swoimi coverami, 19.20 Łowcy Band zaśpiewają bardzo motorycznie, 19.40 na tuż przed światełkiem do nieba zespół Tabu, a później zespół Mrozu, 20.05, 20.25 Chemia, 20.55 Koma, 21.30 Poparzeni Kawą 3 i w ten sposób o godzinie 22.00 zakończą koncert pod płacem kultury w całości organizowany i poprowadzony, jakby zrobiony, sfilmowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kiedyś kto inny przygotował, teraz robimy to my z muzą taką, która ja myślę, że ten cały kolor woodstockowy przeniesiemy w środek zimy pod płac kultury i będzie się działo. Good days, bad days, Kaiser Chiefs. Sticks and stones and animal bones. Sticks and stones. mistake. You have missed an opportunity, and that's a really big mistake. You had a different attitude, you still have good days. I wielkie brawa, wielkie, wielkie brawa, ale jeszcze grają, Kaiser Chiefs. Hej, hej, hej, dziękuję! Pięknie zagrali, tak grali u nas dwa lata temu. Się kręci mapa polskieradio.pl. I tu jest piękny, a oczywiście to od żaby. 150 tygodni, 150 pięknych środowych spotkań, 150 wieczorów spędzonych przy cudownej muzyce, która rozgrzewa nam serca. 150 razy grupa przyjaciół, która powstała dzięki tobie. Spotka się przed radioodbiornikiem i na Facebooku. To dzięki audycji jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Spotykamy się, dzwonimy do siebie i odwiedzamy mimo dzielących kilometrów. To dla ciebie stworzyliśmy fan klub Się Kręci. Jeździmy na najpiękniejszy festiwal świata, bo to jest wszystko to, co kochamy. Liczę na więcej, czekam na kolejne spotkania, na kolejne utoki, abyśmy potem mogli to wspominać i do czego wracać. Tobie życzę wiele sił, abyś znosił cierpliwie to wszystko, co wokół i aby dobre anioły miały nas wszystkich w swojej opiece. Pozdrawiam wszystkich gorąco, żaba z Częstochowy. 50 audycji mało, 100 audycji mało, 150 audycji mało. Niech nam gra do końca świata jeden dzień dłużej. A czemu? Nie ma tyle czasu antenowego, aby podać wszystkie powody. Tak napisał ksiądz. Wielkie dzięki za to, że już 150 raz grasz na antenie Trójki, pozwala znieść gorsze dni, ubarwiasz dobre i koisz tęskniące serducha za Woodstockiem i tymi, którzy są daleko. A mowa tu rzecz jasna o wszystkich pierogach, dla nich, dla ciebie, Krzysia, ściski. Dzięki za to, że jesteście najlepszego Agaciorka. Siema, drogi Jurku, niezmiernie cieszę się, że w Elblągu odbędzie się finał WOŚP. Wspaniała sprawa, dziś mamy 150 wydanie audycji, Się Kręci. Cudownie, jestem słuchaczem twojej audycji od około 60 wydania, to już prawie 100 audycji, tak napisał Gatida. Dziękuję bardzo za bardzo długiego maila, ale bardzo ciepłego i bardzo miłego, bardzo długiego od Sebastiana Kierzenki, ale także bardzo serdecznie pozdrawiamy Gulczasa. Gulczas nas słucha, stały Woodstockowicz, chyba jeszcze Woodstockniewo on już tam był. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Gulczasa. Moi drodzy, chciałem tylko powiedzieć, że w ten weekend, czyli w sobotę wysłaliśmy wszystkie skarbonki do was. Poszły także plakaty i te duże, o które prosiliście, i te małe, które mają dużą, białą taką stronę na to, aby wpisać sobie, gdzie się działo. Wielkie pakowanie w UPS-ie. Ogromne podziękowanie dla wielkiej załogi, która jako wolontariat przychodzi od wielu lat z dzieciakami. To jest po prostu fantastyczne. I całą sobotę ogromna wysyłka. W przyszłym tygodniu kolejna wysyłka gadżetów do was, abyście mogli bawić się, licytować, aby to wszystko ruszyło. Sztaby to już tylko teraz takie na ostatni moment coś tam przymykamy, zamykamy. Ale moi drodzy, 160 tysięcy skarbonek i musieliśmy dodrukować 20 tysięcy, będzie 180 tysięcy, bo bardzo dużo imprez zamkniętych, stacji donarnych, a więc dzieje się bardzo dużo. Duch w narodzie nieprawdopodobny. Już o tym mówiłem. Mówię o tym tutaj, w programie trzecim. A tak prawdę mówiąc, nigdzie nie było komunikatów w centralnych mediach, że po prostu ruszyły przygotowania do Wielkiej Orkiestry i już wszystko, jakby można powiedzieć, pozamykane. 1800 sztabów, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie. W tak pięknych miejscach gramy, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Gibraltar i tam są także polscy artyści. Coś niebywego. 11 stycznia i nie jest to tylko nasza akcja. Gratulujemy Szlachetnej Paczki, bo to także się rozkręciło nieprawdopodobnie. Czyli okazuje się, że trzeba pomagać. To te słowa kieruję głównie do tych gamoni, którzy uważają, że to państwo powinno wszystko załatwić. I tym, którzy coś robią, pomagają, ciągle coś wytykają, przeszkadzają. A jest taka nasza prośba, ogromna. Możesz nie lubić, możesz tego nie cierpieć, może cię to wkurzać. Nie przeszkadzaj, daj nam to robić, bo idzie nam z tym cudownie, świetnie i fantastycznie. A efekty mówią same za siebie. Przed wami Wawa Muffin, cudownie ma opowieści o polskiej muzyce reggae. Wszyscy tańczą. Odpalamy motocykle. Boom, boom, boom, boom. To jest historia polskiego reggae masji. Pablo Paola mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae masji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. To jest historia polskiego reggae masji. Pablo Paola mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae masji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. 80 lata brata szuka panku. Co ty znowu na Jamajkę, tylko jeden krok. Młody kryszt i z nowego łaszewski. Dają przed radion i obaj drodzą pieśni. Kryzys, brygada, kryzys i śmierć kliniczna. Stadią regel nie na razie, kolinia styczna. Potem jest prawda, potem jest prawda, balet do zespoły. Patrzy się zem, jakby mieli odbitne szkoły. Biada, biada, biada. Kto nie pamięta, temu grozi zagłada. Biada, biada, biada. A baba ma tu historię, teraz opowiada matkę. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija to do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. We Wrocławiu Amiki ma żonę, ma chwilę czerwio. Ruka z Dila, który mieście stać przed kilku miastach. Easy in Roots, Polakwiecz w Polandii. Rup reggae, rup reggae. Inne salto, reggae na czwartą. Bado, bado, teraz kolosal. Przemieszanie data, wszystko tylko braci w jednym celu. Wydą mi nasz pół, kto pamięta Highland. A to był Rup reggae, rup reggae. Reggae, taka kawa, myślę, że transmisja. Nie, nie, z tego tu grania, tusowania. Emisja, ale stoję dzieciak. Z tą twardą gębą. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. System lokal na blisko pierwsza fala. Czerwę basami tutaj na parkiet pobala. Makyn, makyn i ciurek z Mario. Pawełem z Gorzycy atomowych na bufarnią. W tym samym czasie w kodzie cukrowego buraka. Love Sensei Music, wiadomo wydaje zapach. King Stress na TV, DJ OK. Rozszymają reggae tak jak mamy spray. Popo potem fala druga, siedem rady przed milenium. Reggae znajduje tu dla siebie, a nowe gremium. Popo potem fala druga, siedem rady przed milenium. Reggae znajduje dla siebie nowe gremium. Abort w Poznaniu robi ten sound. Ruch plus pod Jasną Górą robią ten sound. Pablo 27 Champion sound. Bez Kody Kadabra robią ten sound. Pierwszy prezes antybabiloński. Żeby to opisać, nie starczyłoby książki. W każdym mieście za systemu słowa. Twoja siostra Dorni, bo na parkiecie zasuwa. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. To jest historia polskiego reggae mazji. Pablo Pawra mija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae mazji. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. Wiadomo, że wyjmiemy bracie tutaj tylko jedną set. Tysiące młodych ludzi próbowało trafić w pulsu setno. Szacunek dla rebelsów i dla katarzis. Ojcowie polskiego reggae nigdy będą spadli. Ani zapomniani, ani zasuszeni. Muzyka bez historii jest jak drzewo bez korzeni. Dzięki. Baba Muffin w ten sposób otwierali cały przystanek Woodstock. Się kręci małpa.polskieradio.pl. SMS 71335. Witaj Jurku, wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu, oby tak dalej. Oj, zaskoczyłeś mnie tym Ruwejt. Uwielbiam tę kapelę i na 100% będę szalał pod sceną. Wielkie dzięki. Pozdrowienia dla wszystkich na czacie od Motmana. Siema. Jakieś 2-3 tygodnie temu w szkole na moich oczach 2 lata starsza dziewczyna straciła przytomność. Nie wiem po jakim czasie wróciła, ale przez 10 minut, kiedy przy niej byłam, ona zwyczajnie się dusiła, ledwo oddychała, nie było jej. Udzieliła mi pierwszej pomocy. Po 3 tygodniach wróciła do szkoły. To dziwne uczucie, patrzeć na człowieka, który leżał koło ciebie i o tym nawet nie wie, że kontaktował, a teraz jest cały i miejmy nadzieję zdrowy. Ale to taka jakaś satysfakcja i radość, tak więc warto uczyć się pierwszej pomocy. Te wszystkie kursy, czy to harcerski jak mój, czy z zakładów pracy, czy w szkole, one nie są niepotrzebne. Naprawdę warto. Trzymaj się Mary ze Stargardu. Witam Panie Jurku, to już 150. audycja. Jak ten czas szybko leci. Dobrze włączyć trójkę, odciąć się od wszystkiego, chociaż na chwilę, słuchając świetnej muzyki i wrócić na Woodstockowe pole. Oby tych audycji Woodstocku było jak najwięcej. Pozdrowienia dla całej ekipy, wszystkich słuchaczy się kręci. Chłopcy z 60, tak, którzy już za moment także wystawią na licytację w Allegro odwiedziny ich szkoły. Byłem tam, warto, jest niezwykle ciepła, fajna atmosfera i także witają w taki sposób, że zaskakują totalnie. Warto brać udział w tych licytacjach. SMS 71335. Jurku, zagraj proszę coś dla uratowanego Adasia i dla wszystkich tych, co go nam przywrócili. Nikodel z Kamiennej Góry pozdrawia ciebie, prezesie, całą ekipę i kolejnej 150. A my cieszymy się, że dla pana profesora z Krakowa, z Prokocimia, mogliśmy kupić przepiękne urządzenie. Myślę, że w najbliższych tygodniach dotrze do nich. To jest ECMO, płuco serce, które właśnie im wysiadło. I przy okazji znowu taki może kierunek do gamoni, którzy mówią, że to ktoś musi kupić, że nie musi tego kupować fundacja, że jakby odbarcza od tego państwo. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, w wywiadzie pan profesor Janusz Skalski powiedział wyraźnie, być może orkiestra tego nam nie kupi, bo już dużo od nich otrzymaliśmy, ale mamy tę swoją fundację i będziemy zbierali pieniądze, aby to urządzenie kupić. A więc to sami lekarze także organizują się, żeby ten sprzęt kupować. To nie jest tak, że tylko my kupujemy. Kupują wszyscy, bo inni tego właśnie nie kupują. W związku z tym, zanim to zmienimy, zanim będzie nas stać na to, aby to istotnie było z rozdziału samorządowego, czy z rozdziału funduszu zdrowotnego, czyli z tych naszych podatków, to po prostu nie strzępimy jęzora, tylko po prostu coś robimy. ECMO pojedzie do Krakowa na wspaniały oddział. Ludzie, którzy to zrobili, ale to jest w ramach cudu się mówi, ale te cuda, pamiętacie, zdarzają się na oddziałach intensywnej terapii każdego dnia. To są świetni lekarze, świetny personel medyczny, doskonałe urządzenia, między innymi zakupione przez fundacje, które stworzyły najwyższe standardy. Pozdrawiam serdecznie z pracowni ceramicznej przy Centrum Kultury w Zabierzowie koło Krakowa, gdzie powstaje w tejże właśnie chwili cudne ceramiczne serca, powstają na 23. finał orkiestry. Wszystkiego dobrego z okazji jubileuszowej audycji. O, jak się cieszymy, że będą kolejne gadżety. Te finały tworzą tyle pięknych rzeczy, to po prostu jest nie do objęcia, nie do określenia. No to dla tych wszystkich, którzy nam znowu powołali do życia Adasia, fantastyczną swoją pracą i profeską. No i w ogóle dla samego Adasia, moja ulubiona pieśń, którą kocham, którą uwielbiam, a także wy go uwielbiacie, bo to jest Zenek i to jest zespół Kabanos. No to teraz dla was wszystkich i dla Adasia, zespół Kabanos. Ale szkoda, nie masz nóżek, ale co tam, razem pobawmy się. Hej kolego, porzeczkowy, jesteś kwaśny, ale zdrowy. Popój piłkę, wkładaj buty, razem pobawimy się. I nawet jeśli żadne chmury nie zasłonią niebo nam i ktoś mi schowa wszystkie klocki, i nawet jeśli zostanę sam, i tak będę skakać po tamczanie, i nic nie szale, życie mnie nie złamie. Na podłodze leżą klocki rozsypane, ja Zespół Cabanos, pięknie grający i ten zespół Cabanos, no tak powiedziałem, dla Adasia, a więc niech tak będzie. Moi drodzy, mija tylko do niedzieli, czekamy na nazwy Woodstockowych pociągów. Music Regio, przewozy regionalne rozpisały konkurs, na którym się pochylimy także my wszyscy, cztery propozycje na nazwę pociągu, które pomykają do Kostrzyna na festiwal przystanek Woodstock. No, że przypomnę nazwę Amelinium, tak, to była ta nazwa Amelinium, ale oczywiście wszystkich bije na łeb nazwa Żelazny Pęcherz, pociąg, który z Rzeszowa pędzi aż do Kostrzyna. No i te zapowiedzi po drodze, pociąg na trasie Rzeszów Kostrzyn wjedzie na peron drugi toru czwartego, a może to odwrotnie się mówi, Żelazny Pęcherz i trzeba powiedzieć całą nazwę. Cztery takie nazwy wysyłacie z trzema zdaniami, dlaczego właśnie taką nazwę wymyśliliście, to co wam przychodzi do głowy, a jest związane z przystankiem Woodstock. Jest też pociąg, który się nazywa Zaraz Będzie Ciemno. rzecznik@p-r.com.pl rzecznik@p-r.com.pl i możecie to wysyłać także do nas. My będziemy natychmiast to wysyłali dalej. Cztery nazwy na pociągi, które będą śmigały do Kostrzyna na przystanek Woodstock, a więc warto się pochylić na to, żeby coś takie było. Jurku, kiedy spoty telewizyjne? Oczywiście wykorzystując chwilę, zapraszam do siebie na finał. Grają Ofensywa, Orange Tree, Filharmonia, Zielonogórska, Miejsce Zamek, Joanitów, Włagowie. Pozdrawiam, Krzysiek. Siema szefie, 150 audycji, a lud cały czas zadaje jedno pytanie. A co na to, na to? Może dziś odpowiesz. Wszystkiego dobrego, / znany jako Paweł. No to jeszcze raz przed wami Kimani Marley, bo do tej płyty wreszcie dotarłem i możemy sobie nad tą płytą troszeczkę pofolgować, posłuchać przepięknej, płynącej od serca muzyki Kimani Marley. Talk to you for a little bit. Let me talk to you now. Listen to me now. Maybe I'm the hopeless lover who has lost his way. Maybe I'm the lonely sheep who's a simple stray. Maybe I'm a freedom fighter who's lost his will to fight. But I won't give up now, no. Gotta make it through the night. Say the world's on fire. Don't beat, don't see no smoke. And I got to get higher, 'cause that's the only place to go. If it gets me on the one time, I'll give you all my love. You let it shine like the sun shines. Lord, cleanse my soul and lift me up. Yeah, yeah, yeah. Listen to me. Say I cry for the lonely, but who's gonna cry for me? I'm one gunshot away from ending misery, Lord, yeah. But when hope is lost, just means it's there to be found. You keep your head above the water, your feet don't stop the ground to sound. Yeah, yeah, yeah. Baby, oh, hey, baby, what you say? Hey, baby, you say? break it down for my boys. There must be demons in the big hat, calling the shots, like informers on the street side, calling the cops. You know my name, you don't know my load. Born and bred in the struggles, and my story goes. If I gotta do it, I'll do it and do it again. Knock on wood, I've never been to the pen. Talking to God daily, trying to make amends. Praying when the gates are open, now we all let in. So, live my life for others, never live for myself. I only the fool, put vanity in front of his head. I take it day to day, reach for the sky, pass the melody. Tell this baby, let me get higher, we gon' sing. There must be demons in the big house, calling the shots, like informers on the street side, calling the cops. You know my name, you don't know my load. Born and bred in the struggles, and my story goes. If I gotta do it, I'll do it and do it again. Knock on wood, I've never been to the pen. Talking to God daily, trying to make amends. Praying when the gates are open, now we all get in. So, live my life for others, never live for myself. I only the fool, put vanity in front of it. Yeah. Take it day to day, reach for the sky, pass the melody. And then we gon' say, yeah. Kimani Marley, ja przypominam jego zdjęcie, także i wszystkich innych artystów, którzy grali w tym roku na przystanku Woodstock. Do licytacji już możecie licytować na naszych aukcjach Allegro. A za tydzień, moi drodzy, chciałem wam przedstawić wyniki niesamowitych badań. Profesor doktor habilitowana Ewa Stachowska, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny, który przyjechał na tegoroczny przystanek Woodstock i przeprowadził badania na grupie 622 osób, kobiety, mężczyźni, przeciętna wieku 24 lata, gdzie między innymi sprawdzali, jaki sposób my się odżywiamy, w jaki sposób wy się odżywiacie, jak podchodzicie do odżywiania. I pierwsze sprawozdanie z pierwszej edycji akcji Woodstock for Future Health jest złożone. Słuchajcie, wyniki tych badań są niesamowite. Przy okazji jest bardzo dużo podanych wyników takich, jacy powinniśmy być. Jutro je, za tydzień je podam. Będziecie mogli wziąć centymetr, aby zmierzyć, czy macie prawidłowy obwód pasa kobiety, obwód pasa mężczyzny, obwód bioder kobiety, obwód bioder mężczyzny, ile razy dziennie powinno się mieć warzywa, ile razy dziennie powinno się w ogóle jeść, ile razy dziennie jesz warzywa i jakie są odpowiedzi. Bardzo, bardzo ciekawe badania, bo przy okazji pokazujące, kim jesteśmy na przystanku Woodstock, jak nam się powodzi i w takim życiu codziennym i na przystanku Woodstock, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol, jak to często robimy. Bardzo dziękujemy pani Ewie, która zachwycona, powinna się bała, że tam w ogóle nikt nie będzie przychodził do jej namiotu, jednak okazało się, że ludzi przychodziło mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Te badania świadczą o tym i wnioski, o tych wnioskach będziemy mówili za tydzień. Kusturica, no nie mogłem sobie odmówić na 150. audycję, wydania audycji Się Kręci, Black Cat, White Cat. Since it is enough.